Ezen a képen a creeperen megnézzük, hogy milyen ajándékokat is kaptunk. Milyen csokikat, látjátok, rengeteg a csoki előtte, meg egy ilyen csoki tojás, meg minden van, szóval nézegeti.